Ràdio Ponent. Són les 10. Bona nit. Bona nit, benvinguts. Passeu. Això és el Càpsules. Avui comencem molt i molt de pressa. Avui tenim pressa perquè el nostre convidat pràcticament ens està esperant. Aquesta nit, com anunciàvem al Twitter, parlarem amb els Pastora, parlarem amb el Caim. I doncs això serà d'aquí uns breus instants amb aquest Càpsules número 135 d'aquesta nit del dimecres, un dia especial, 12 del 12 del 12. Ara sé que hi ha dos mons que mirar-se. Doncs així sona aquest Una altra galàxia dels Pastora. Anàvem amb el pistó apretat fins al fons, amb l'accelerador ben apretat, perquè doncs, això semblava que teníem pressa, però no serà tant, o sigui que ara ens calmem, perquè parlarem amb el Caim d'aquí una estoneta, seran uns breus minuts. Mira, així ja fem doncs, el primer tastet, fem l'anticipació del que serà doncs, aquesta entrevista amb el Caim, aprofitant doncs, el concert d'aquest cap de setmana dels Pastores, divendres a Lleida, al Cafè del Teatre, i ho fem aquesta petita parada, doncs, mirant l'actualitat, i aquest cop és per un projecte nou, però format per uns artistes doncs, amb una llarga trajectòria a les seves esquenes. El projecte es diu Alfa Crepus, i no deixa de ser doncs, una barreja dels noms dels dos components. Són el Fernando Alfaro, del Surfing Bichos, Chucho, per exemple, i el Joel Iriarte, de Joel Crepúsculo. Tots dos han passat per aquí pel programa, els hem escoltat més d'una i més de dues vegades, s'han ajuntat, i estan a punt de treure un EP digital que es dirà Alfa Crepus 1. Això serà doncs, la setmana vinent, a partir del dia 18 de desembre, i doncs, ja hi ha un petit avançament amb un videoclip que és un petit homenatge o paròdia doncs, amb una dona de còmic. La cançó es diu Ser una mujer, i nosaltres l'escoltem tot seguit, Alfa Crepus. En el bar de l'hotel central, en mi mesa preferida, que es como una herida sin cerrar. Y sin cerrar este local, aunque esté la ciudad dormida, pienso en otra vida sin dolor. Cápsulas. Interessant aquesta primera pinzellada d'aquest projecte que doncs, sembla que serà, si més no, divertit amb el Fernando, amb la creativitat del Fernando Alfaro i d'aquest trobador metropolità que és el Joe Crepúsculo. Alfa Crepus 1 serà el seu primer EP, recordem, serà la setmana vinent. I això, nosaltres doncs, estem avui, quan són ja les 10 i 11 d'aquesta nit de dimecres, que et volem fer companyia aquest dimecres tan especial, si més no, quan, pel que fa al calendari 12 del 12 del 12, càpsules número 135, doncs tornem a agafar una mica d'embranzida amb Pastora i ho fem amb una cançó que, a la poc que miressis la tele, doncs ara mateix fa un any gairebé, doncs, i escoltessis la ràdio, concretament Catalunya Ràdio TV3, doncs aquesta cançó que escoltarem tot seguit, que també forma part del seu darrer disc, doncs segur que també et sona. Són els Pastora, és Penso en tu. Doncs sí, aquests són els Pastora, la veu de la Dolo Beltrán. Teníem, doncs, això, moltes ganes de poder parlar amb ells, parlar amb els Pastora, i avui aquesta nit, si tot va bé, i si l'agafem en bones condicions i pot parlar, doncs intentarem petar la xerrada amb el Caïm. Caïm, bona nit. Hola, bona nit. Bé, ara? Sí, sí. Com estàs? Estava en un iogurt. Bé, bé, molt bé. Està bé, vol sopar? Sí, està bé. Baixet i músculs, tu. Avui festa. Hosti, molt bé, com te cuides? O com et cuiden, no sé. Sí, sí. No, mira, la meva dona fa com un règim i, i avui toca peix. Hosti, doncs pues no està malament aquest règim de peixet i músculs, eh? Sí, sí, està molt bo. Escolta, Caïm, primer de tot agrair-te doncs, la teva col·laboració per, a què? Doncs per estar aquí, amb nosaltres, aquí a Ràdio Ponent. I ens agrada fer una mica de pinzellada dels grups, dels artistes que passen per aquí. Jo començava l'entrevista dient que sou un dels grups, si més no, més influents del pop, així en general, dels últims 10 anys. Tu t'hi sents identificat amb aquesta frase? Com és? Que som un dels grups més influents del pop? Sí, del pop de per aquí. Diguem casolà, diguem proper, diguem com tu vulguis. Home, sona molt... No sé, jo soc més modest. Sona molt... Però ho has sentit alguna vegada, que això ho han dit de vosaltres? Sí, sí. I com esport? Però clar, no sé jo si som influents o no, eh? Uh-huh. Però bé, es porta molt bé. Amb dignitat i alegria. Sí. Escolta una cosa, això, tirem una mica enrere. Nosaltres, la majoria, coneixem Pastora, doncs, jo diria ser el 2003, 2004, amb el primer disc Pastora, però vosaltres veniu una mica d'abans, no, Caim? Sí, bueno, nosaltres el 96 vam començar vam iniciar Pastora i el Pauet, i al principi vam començar fent la part, o sigui, jo vaig produir la part musical d'un disc del meu pare, que es deia Cosmosoma, crec, i el Pau feia imatges i anàvem amb el Cosmosoma i fèiem un espectacle. I a partir d'allà jo vaig editar el meu primer disc, vaig fer això, un disc a casa, diguéssim, sí, el Trip Show, i vam començar a rodar per locals de Barcelona, un rotllo super underground, no? Però és que era força experimental, bueno, no experimental, era innovador, diguéssim, perquè jo anava amb l'ordinador i feia la música electrònica i el meu germà feia les imatges i cuinava en l'escenari, feia coses... Ups. Però ja el circuit del LEM de Barcelona, que és experimental, no érem... Potser no érem tan experimentals, però per l'altre circuit érem totalment uns fills, sí, no? I, bueno, a partir d'allà vaig fer una pausa i vaig dir, va, necessito algú que canti. I és quan vaig trobar la Dolo. Jo anava donant veus i, mira, finalment la Dolo va dir... M'apunto. Sí. I, escolta, això de Pastora, segur que té alguna explicació al nom. Sí, sí, mira, és que, clar, quan va entrar la Dolo va caure una mica el mite, no? Però Pastora... em semblava un nom així com bucòlic, sí, donat el cas de que eren dos nois, vull dir que no en cap cas se'ns havia passat per la ment que pogués ser el nom d'una folklòrica, saps què vull dir? I Pastora, la meva mare es deia Mercè Pastor, i aleshores deia, ei, Pastora! Així carinyosament, no? Bueno, jo no, però els seus companys i tal. Sí. I d'aquí vam posar el nom, en honor a ella, que ja ens va deixar, i mira, vam aprofitar la... per posar-li el nom al grup. Entesos. Clar, la Dolo va arribar a Pastora quan ja Pastora ja havia nascut. Exacte. Escolta... Sí que s'ha entès com, Pastora és la cantante, i molta gent diu, Pastora Soler? No. Has agafat una dimensió que no és tan bucòlica com una pastora de la muntanya, saps què dir? Sí. Pasturar, vaja. Sí, entesos. Escolta, i parlant de dimensions, què tal l'àlbum inicial, el Lola, el primer disc, el Pastora, no sé si en 2003, bueno, 2004, mira, què tal? L'experiència bé. Mai se sap com hagués anat sense el Lola, però en principi pues, que ens donés a conèixer ràpidament, pues està bé, i vam treballar molt. Sí que al principi va haver una mica de desquadre de lo que era tota la gent que venia, que no tenia ni idea d'on anaven, a part del Lola, no? Sí. Quan tocàvem segons quines cançons, així una mica més trip-hop, o pues es quedaven una mica parats, no? Però això va ser el primer mes, diguéssim, d'auge. I el que fèiem en aquelles ocasions era tocar amb el Lola ben ràpid, i així, si algú s'apunia, pues ja deixava el pati amb gent que ens coneixia, no? Però bé, a partir d'allà vam aprendre molt del directe, de rodar i tal, i vam seguir fent. Però a mi a vegades se m'ocorreix preguntar-vos allò, dius, és una pressió això, tindre aquests èxits de bon començament, bueno, de bon començament, no era ben començament, però sí, com a trio, és una pressió això, Caim? Tindre un èxit tan rotund? Jo imagino que... Jo pressionat no m'he sentit, perquè sempre busco... O sigui, tinc un... busco l'excel·lència, el que passa és que arribo on arribo, no? Sí. Però jo ja mateix ja m'exigeixo a mi mateix tot el que puc. Aleshores, jo vaig seguir en la mateixa línia. I vull dir que no vaig agafar... I, per exemple, quan em deia Lola venia una gent que s'esperava una altra cosa, sí. I no vaig seguir fent el que s'esperarien aquells, per exemple. Sí, no? sí. Vaig seguir a la meva olla. I a qui li agradi bé i qui no, vull dir... seguir fent el que em venia de gust en aquell moment. Sí, bueno, sí. Ens venia de gust, tots plegats. Aleshores, exigència, no, sí que hi ha aquella cosa de comparar, bueno, quantes còpies s'han venut, no sé què. Me'n recordo que els primers tres dies era allò, en què número la llista de ventes i tal. I comença a crear un neguit que al final ho deixes estar. Dius, jo no, prefereixo no mirar-ho, saps? Sí, sí. Hoy ha caído 40 posiciones, hoy no sé qué. Hoy no, me lo ponían en la radio en rojo, pero no lo van a poner porque el director de Sony y los 40 no se han entendido, no sé qué. Vaya. I tot això aprens a dir, ei, jo no vull saber res d'això. Sí, perquè suposo que l'excel·lència, la teva excel·lència, no té res a veure amb la resposta del públic o la resposta de la crítica. Vull dir, potser són dues coses que no tenen que anar doncs, de la mà, no? No, clar. Jo normalment faig el disc i penso... té qualitat, té una certa qualitat perquè jo ho veig així. Sí, sí. Sempre hi veig coses, no? Dic, hòstia, això no m'ha agradat la mescla final o no... o podria quedar més tranquil o més, menys... Però el veig amb qualitat. Aleshores, la crítica o el que opini la gent... Doncs. Si és bona, doncs es reconforta. I si no, doncs penses, bueno, no els hi ha agradat. I ja està. Però ja està. No. Entesos. Escolta, ja estem parlant, doncs ja ens situem, doncs mira, avui en dia a una altra galàxia, Pastora, La vida moderna, Circuitos de lujo, Un viaje en Noria, i arribem a aquest últim disc i és quan definitivament us heu posat a cantar en català. Sí. Hi ha alguna explicació a tot això? Caim, un procés natural? No, en principi això no ha depengut de mi. Perquè la Dolo doncs, es sentia més còmode al principi quan va començar, va fer una en anglès, una en francès, però no en tenia ni idea ni de francès ni d'anglès. Aleshores era una mica... bueno. I en català no sí que va sentir, i en vam fer quatre al principi també, mentre fèiem el primer disc, sí. Però ella deia que li sortia en català només si era una cosa com... més nyonya, diguéssim, no? Sí. Tenia com aquest cliché i ella pues, que es cantava en castellà i perquè també el seu pare és d'Extremadura, sí. I, bueno, a casa s'hi va parlar en castellà i ella sempre s'ha sentit més còmoda. Però sí que vam dir entre l'últim disc, que era Un viaje de Noria, sí, sí. Havia passat relativament poc temps. Sí, això et volia preguntar. Sí, vam dir, anem a fer un EP, és la idea que vam tenir. Un EP recollint algunes cançons en català, que en teníem aquestes quatre, sí. Que havíem fet, que t'he dit al principi. Sí. Vam fer, perquè ens van encarregar una pel Nadal, que és la que he posat, sí. Ara fa un moment, de TV3. Teníem una versió de Black, sí. Que teníem una altra de Sopa de Cabra. Teníem unes quantes coses, vam dir, anem a recollir una mica el que tenim en català i treure un EP. El que passa és que amb aquelles coses que sempre es va retrasant i vam dir, treballem alguna cançó nova per allò que dius, i dos canciones inèdites, no? I a poc a poc vam començar a tenir bastantes cançons noves. També va sortir la reedició d'aquesta de la Doña Mixeiras, perquè el meu pare va reeditar el disc i vam, sí. Tornar a fer una versió nova. I al final eren 12 temes, ja vam descartar alguns d'aquests antics que no ens acabaven de convèncer i vam decidir treure una altra galàxia. Vaja. Entesos. Sí, que la vina entesa va portar a fer aquest disc. Sí, ho he entès, ha quedat molt clar. I hosti, per exemple, doncs, ha de fer especial il·lusió. Bueno, no sé, pregunto, eh? Per exemple, guanyar el Premi Cerverí a millor lletra de cançó publicada en català? Sí, la veritat és que sí, que per mi, per la feina, sempre és agraït. Entesos. Escolta una cosa, Caim, també et volia preguntar pels vostres directes. En algun moment, no sé si tu o la Dolo heu dit que un concert ha de ser alguna cosa més que cantar bé, perquè heu d'oferir alguna cosa més al públic, perquè per escoltar les cançons ja tenen els discs. Què ens oferiu? Sí, els diguéssim que els directes, a part de que la cançó, totes les cançons te les vas fent, sí, quan fas un disc el treballes i el treus, una cançó en directe la vas interioritzant, diguéssim, no? Uh-huh. I aleshores, els directes, hi ha moltes cançons que potser ens poden agradar molt, però no ens funcionen tant en directe, perquè en el directe necessitem crear un vincle amb el públic. Aleshores, hi ha cançons que les defenses millor, que donen més energia, i diguéssim que els directes sempre procurem això, no? Tenir una connexió, el màxim de connexió amb el públic. Uh-huh. Entesos. Bàsicament imagino que es tracta d'això, no? I també de donar una mica més de show, no? Sí, ja sí, sigui sí. Per actitud, o no estar allà pel plantat tocant, sí. Uh-huh. Viure una mica i moure't. I perquè et volia també preguntar per les projeccions, perquè és un tema que treballeu conjuntament o és més el Pauet que ell mateix va creant segons la música que vosaltres teniu? Com va això? Sí, és bastant independent. El que passa és que nosaltres quan assagem, ell està allà i va fent. Uh-huh. El que és que jo, per exemple, en directe no ho arribo a veure perquè sí que veig, no, fotos i si em giro algun moment, uh-huh, però no puc apreciar l'espectacle en si. I els assajos, ell es va, normalment no em fa el show complet, sinó que va treballant les seues coses, no? I de fet, per això dic que sí que per mi queda una mica com que no ho puc viure del tot, no? Ja, t'entenc. Sí, sí, clar. Ets part... Ho treballem junts allà assajant. Sí. Uh-huh. Formes part de l'espectacle en aquells moments. Que el que passa és que jo em concentro sí, sí. Em concentro amb el meu, que ja en tinc bastant. Que prou de feina deus tenir, sí, sí. Sí, prou de feina tinc, sí. Escolta una cosa, doncs això serà aquest cap de setmana, serà divendres. És l'últim concert del 2012, em sembla, no?, de Pastora, sí, aquí sí, sí, a Lleida. Doncs una magnífica ocasió. A la Monta Grossa. Per despedir l'any. Que passa que la família arriba, passarà per Lleida doncs un parell de vegades abans de tancar l'any. Ton pare, diria, està aquí. També estarà per aquí l'Eslàvia, també estarà per Guissona, o sigui que doncs, tenim unes estem de sort perquè tenim unes quantes oportunitats de veure la família Riba per les nostres terres. Això serà divendres amb vosaltres, amb Pastora. Abans d'acabar l'entrevista i parlant amb el Caim, que és un tio que és tan cool com a vegades l'Hortera, deu tindre una multitud d'influències musicals, que sí, Caim? Sí, sí. Em pots fer alguna recomanació? No sé si teva, personal, del grup, alguna cosa... L'últim que, diguéssim, m'ha arribat molt i m'ha escoltat moltes vegades i m'ha sapigut molt greu no poder anar al concert, perquè ho va fer just quan estava a Mallorca, és el Bon Iver. Ups. Doncs en prenem nota, perquè sí. saps el que farem, Caim? La setmana vinent, o quan sigui el proper programa del Càpsule, és, doncs, ens recordarem de vosaltres amb la música que tu, no amb la teva música, sinó amb la música que tu t'agrada, que ens recomanes, i escoltarem, per exemple, el Bon Iver, i alguna cosa més que ens vulgui recomanar. Sí, Caim? També m'agrada molt Inspira, així, més d'aquí. Ah, molt bé, el Jordi Lanuza. Sí, m'agrada molt la del Jordi Lanuza. Ah, perfecte. Doncs t'agraïm les recomanacions, Caim, i doncs això, agrair també la teva participació en aquesta nit aquí al Càpsules de Ràdio Ponent i emplaçar doncs, a la gent a que us vagin a veure aquest divendres al Cafè del Teatre a Lleida. Gràcies, Caim. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bona nit. Bona nit. Solamente una vez ya lo ves y no fueron mis pies que fueron mis manos las que se enredaron una vez solamente una vez más que lo pienso, siempre noto el peso. Volvería a caer, volvería a saber que aunque tú me pierdas, yo siempre me encuentro contigo. Cuando vienes vas, cuando vas no estás, y yo vivo engancha a los pasos que das. Yo no quise correr, solamente una vez me mandaron los pies. ¿Dónde vas? Tan solo y tan tarde que no te acuerdas de nadie. Cuando vas cerrado solito por la calle. ¿Dónde vas? Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. animals in the zoo. Then later, movie two. Then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You make me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me high. Doncs segur que has reconegut la cançó, tot i que això és una versió, és el Perfect Day, que ens recomanava la setmana passada el Pau Orri dels Mates Mates. Ell ens parlava del Perfect Day del Lou Reed i nosaltres doncs hem col·locat aquesta versió que va fer també amb una veu més que coneguda, la del Anthony Egerty, dels Anthony and the Johnsons. La veritat és que si ja la cançó original era maca, la del Lou Reed, amb aquesta veu de l'Antoni, doncs sembla que encara fa estreme més. Gràcies a la recomanació dels Mates Mates, tirem endavant i ho fem doncs amb una banda molt estimada aquí al Càpsules, la banda del Santi Balmes, pluridisciplinar. Ell ara també està presentant, diria que una altra de les seves facetes, diria que és un conte. Doncs això, la banda del Santi Balmes, doncs, que està a punt també de tancar la gira del 2012 i començar el 2013, ja es comencen a saber dates, però nosaltres estem a l'expectativa perquè tenim moltes ganes de veure'ls i ens faria molta il·lusió poder-hi anar. Compartir un concert dels Love of Lesbian sempre és una cosa doncs, que ve molt i molt de gust. I sabem que alguna cosa s'està collent perquè, doncs, això, tinguem visita dels Lesbianos a les Terres de Lleida. Esperem que poder-los veure ben aviat a la Sala Cotton de Lleida, o així almenys sembla que està anunciat. De fet, els Love of Lesbian, el que faran l'any vinent, l'any 2013, serà tot de concerts a sales, no participaran a cap festival, tret d'un. O sigui que, doncs, això, que millor doncs, que fer-los vindre a Lleida, tant de bo la gent de la Sala Cotton ho aconsegueixin i ens ho expliquin. Quan nosaltres ho sapiguem, doncs us ho farem saber a vosaltres. I això, escoltem els Love of Lesbian i d'aquest seu darrer treball, doncs per què no escoltar Los Seres Únicos. Tras la ventana de su gigantes y lúcidos parecen caminar sobre ruedas. ¿Por qué esperar? Si han sido libertad. Dejan de entrar seres únicos, por una vez perder único. Los que gritas al ver que sexy son. Quan tinguem més novetats al respecte d'aquest futur proper concert dels Love of Lesbian per les nostres terres, doncs evidentment te les farem saber. I doncs, què més? Doncs ja ho dèiem fa unes setmanes, que aquestes dates de final d'any sembla que hi ha més projectes, més creació per donar suport a bones causes. I una d'elles, per exemple, aquestes bones causes que hi ha doncs, amb aquestes dates, una d'elles és la Marató de TV3. Aquest any doncs, és aquest cap de setmana, tot i que ja fa setmanes doncs, que s'estan portant a terme iniciatives per tot arreu. Doncs és aquest cap de setmana dedicada doncs, a trobar fons per lluitar contra el càncer, diria. I, com sempre, un disc, el disc de la Marató, que té doncs, diferents participants variadíssims, des del Miguel Bosé al Joan Colomo o l'Alejandro Sanz, per exemple. I una altra de les iniciatives que hi ha, doncs, en aquest cas és col·lectiva també i és dedicada doncs, als infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. És un disc, perdó, és una cançó que es diu L'esperança és el regal, que no deixa de ser una Nadala composada pel Miquel Labràs, però cantada per ell i d'altra gent. Per exemple, doncs, la Dolo, dels Pastora, doncs, també participa en aquesta cançó, per exemple, també l'Helena Miquel, doncs, jo que sé, també el Sara Pi, els Teràpia de xoc, el Jofre Bardagí, l'Helena Gadel, els Amelí, doncs, un projecte o una cançó doncs, que vol donar suport al programa Hospital Amica de l'Hospital Sant Joan de Déu doncs, per fer que l'estada de la canalla doncs, en aquest hospital doncs, sigui més agradable, doncs, amb tallers, amb grafitis, amb pallassos, etc. Doncs, esperem que vagi molt bé aquest projecte, aquesta cançó L'esperança és el regal, aquesta Nadala del Miquel Labràs, que tot seguit escoltem. de carbó ni reincens. Però si volem la seva màgia per així ajudar tots els nens, aquest Nadal només volem que repartiu molta salut. Prou de Nadales tristes, més cançons optimistes, perquè junts cantarem a la vida. Junts obrirem un any nou i aquest Nadal l'esperança és el regal. Estimats reis de l'Orient, gràcies per compartir el seu temps. Hi ha desitjos impossibles, ni malalties invencibles, perquè junts cantarem a la vida, junts obrirem un any nou, i aquest Nadal l'esperança és el regal. Junts cantarem a la vida, junts obrirem un any nou, i aquest Nadal l'esperança és el regal. Sempre brilla més fort el somriure d'un nen que una estrella. Nadal, si en el món hi ha un infant trist. Sempre brilla més fort l'esperança que la por. Perquè junts cantarem a la vida, junts obrirem un any nou. Doncs així acaba aquesta Nadala, que és l'Esperança és el regal, cantada també per la gent de l'hospital, aquesta cançó composada pel Miquel Labràs. I va, per què no? Escoltem ni que sigui una petita mostra d'aquest disc de la Marató. Va, que millor que per un dels astres intercomarcals jovenívols de les nostres terres, Joan Colomo. No quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Solo se vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien. Solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Cápsulas. Aquesta veu de Nina, segur que si escoltes el Càpsules també l'hauràs coneguda, és la Clara Vinyals, Renaldo i Clara, i parlem d'en Bella doncs, perquè també estarà tocant aquest cap de setmana doncs, a prop de casa nostra, al Cafè del Teatre també, a Lleida. Si fem un repàs, doncs, divendres Pastor al Cafè del Teatre, com dèiem fa una estona, dissabte, el dia 15, els Berros de la Cort a l'Eslàvia, el Renaldo i Clara al Cafè del Teatre. El dia 16, una banda doncs, de Mollerussa telonejaran amb uns heavies que són Caldron, o sigui, no sé si ho pronuncio bé, i ells són els Metraquilators, serà la sala Rock Sound de Barcelona, i ja més endavant, el 21, doncs, els Pastorets Rock a l'Eslàvia, el Kiko Veneno a Coton, el dia 22, Underbeat a la sala Coton, el dia 26, Pau Riba a l'Eslàvia i la Big Mama al Cafè del Teatre, el dia 27, el Pau Riba també al Caleri, el 28, el Mendes al Cafè del Teatre, el dia 5 de gener, DJ Amable a la sala Guant de Mollerussa, jo què sé, el dia 19, el 18 de gener Antònia Font a l'Auditori de Lleida, el dia 19 Dominica al Cafè del Teatre i el dia 26 de gener ja la Bien Querida també al Cafè del Teatre. Déu-n'hi-do, quina programació més sucosa doncs, que tenim. I doncs abans també dir-te que la setmana vinent, si tot va bé, doncs serà l'últim Càpsules del 2012 i si tot va bé, doncs esperem fer un altre Càpsules especial, Càpsules Nadalenc, aquells càpsules que ja comença a ser doncs, habitual per aquestes dates, un Càpsules fum, fum, fum. Si vols fer-nos alguna proposta de Nadal doncs, diferent, de Nadal pop, de Nadal indie, com per exemple la que hem escoltat abans del Miquel Labràs, o també la que va començar el programa amb els Pastora, el Penso en tu, doncs, algun altre exemple que tu tinguis que creguis que es pot, doncs, siguis callent per escoltar-lo aquí al programa vinent, el programa Càpsules número 136, Càpsules fum fum fum 2012, doncs ens ho pots fer arribar al correu electrònic càpsules@gmail.com, caps número 1 les@gmail.com. També pots mirar la pàgina web del programa, que és www.capsules.cat, i si no, doncs també pots seguir-nos al Twitter, que és doncs, bueno, el Càpsules, Twitter @capsulescaps1/les. I acabarem el programa d'avui doncs amb una gent que es diu en Bradian. Jo diria que aquí també els hem escoltat alguna vegada. Em sembla que ja van treure, doncs ja han tret algun LP, per exemple el 2009 es deia Linden, i ara doncs treuen una cosa molt particular que es diu Pols, que és una col·laboració doncs amb un poeta de Girona, de la Costa Brava, un jove poeta que es diu Eduard Escofet, i els Bradian, per dir-ho d'alguna manera, doncs treballen amb ell musicant aquests poemes, però em sembla que doncs clar, amb aquest seu to electrònic, però pot ser millor que parlar-ne, el que fem sigui escoltar-ho. Bradian, festa. Qui despenjarà el cel? Qui aturarà el cicle de l'aigua i l'enclourà dins d'un bidó? Qui escombrarà la terra i separarà la palla de la pols? Separat, que damunt en un racó les roques, els vents i els esquelets? Qui desconnectarà la força de la gravetat i l'atracció dels planetes? Qui ho farà? Després de què? Cremarà la flama fins a l'extinció? Qui ho farà? Després de què? Qui desconnectarà la força de la gravetat i l'atracció dels planetes? I fins aquí aquest Càpsules número 135. Si tot va bé, doncs la setmana vinent Càpsules Fum Fum Fum, Càpsules especial de Nadales. I això, desitjar-te que passis una bona setmana, un bon cap de setmana musical. Si així ho desitges, ja saps que tens més d'una proposta. En qualsevol cas, com sempre, que gaudeixis de la música. Bona nit. Mira com ells ballen, sandàlia aquí, sandàlia allà. Sóc un fill de Xiua, un home nou, un gran Jedi, és com un gran... Ràdio Ponent. Són les...